Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 20 maja, samo południe. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie o pierwszym kongresie prawników polskich w Katowicach, wypadku, do którego doszło na przebudowywanej 17, czyli trasie Warszawa-Lublin, i prymasowskim pikniku. Prawie 1500 sędziów, adwokatów i radców prawnych obraduje w Katowicach na pierwszym kongresie prawników polskich. Tematem spotkania jest reforma wymiaru sprawiedliwości i stan praworządności w naszym kraju, a jednym z jego organizatorów Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Jego szef Krystian Markiewicz podkreślał, że jego środowisko, tu cytat, nie da przehandlować takich wartości jak ochrona godności ludzkiej i praw człowieka. Jeżeli przyjmą tak jak my przedstawiciele innych władz, że są to rzeczywiście wartości bezdyskusyjne, to nie mam wątpliwości, że nasze dłonie się uścisną, że się spotkamy wreszcie i zaczniemy rozmawiać o odpowiedzialności nad Rzeczpospolitą. Jest też druga opcja, że zadecydują sondaże, że prym będzie wiódł populizm. A wtedy jest to przykre, że pewnie nam się może wtedy nie udać porozmawiać. List od prezydenta do prawników odczytał minister Andrzej Dera. Andrzej Duda zwraca w nim uwagę na konieczność apolityczności sędziów. Sędzia nie powinien występować jako strona debaty religijnej, etycznej, światopoglądowej czy politycznej. Przypominam o tym, ponieważ nadwątlone zaufanie obywateli do rzetelności i bezstronności procedur sądowych oraz do standardów etycznych i zawodowych korporacji prawniczych, a także utrudniony dostęp do pomocy prawnej dla osób niezamożnych i mniej wykształconych jest potencjalnym źródłem patologii i zagrożeniem dla porządku publicznego. Gdy minister Dera odczytywał prezydencki list, część uczestników przerywała mu, bucząc i skandując konstytucja, unosząc w górę książeczki z tekstem ustawy zasadniczej. Gościem kongresu jest także wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który zapowiedział poprawkę do ustawy o KRS, zgodnie z którą środowiska prawnicze będą mogły zgłaszać kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Resort Sprawiedliwości mają zgłosić w przyszłym tygodniu. W środę sejmowa komisja ma wznowić pracę nad ustawą o KRS. Teraz w serwisie Trójki niemiecka prasa o wczorajszej wizycie prezydenta Franka Waltera Steinmeiera w Polsce. Największe opiniotwórcze niemieckie dzienniki Die Deutsche Zeitung i Frankfurter Allgemeine Zeitung podkreślają starania prezydenta Niemiec o podtrzymanie przyjaźni i dialogu z naszym krajem, zwracając uwagę na problemy w polsko-niemieckich relacjach. Dzienniki zaznaczają, że Steinmeier pielęgnuje skomplikowaną przyjaźń z Polską, że apelował w Warszawie o dialog i porozumienie. Piszą także o zgrzytach, które zakłócają od miesięcy dwustronne relacje. Tu wspominają o reformie wymiaru sprawiedliwości i Trybunale Konstytucyjnym. Zwracają uwagę, że w wielu dziedzinach pomiędzy Polską a Niemcami toczy się spór. Tu wymieniają politykę energetyczną, klimat i uchodźców. 5 osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło na właśnie przebudowywanej Krajowej 17, czyli trasie Warszawa-Lublin w okolicach Kołbieli. Zderzyło się tam 5 pojazdów. Do wypadku doszło, gdy kierujący ruchem zatrzymał go, by umożliwić wyjazd pojazdu z budowy. W samochód osobowy i mikrobus, które się zatrzymały, wjechał tir, spychając bus na przeciwległy pas ruchu. Tam w bus uderzyła jadąca sprzeciwka ciężarówka. W zdarzeniu uczestniczył jeszcze jeden samochód osobowy. Droga między Kołbielą i Garwolinem została zablokowana. Policja zorganizowała objazdy. Teraz Gniezno. Tam dziś piknik z okazji 600-lecia prymasostwa w Polsce i będzie można spotkać właśnie prymasa arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka. To nie chodzi o to, żebyśmy tylko zamykali się w murach katedry i w ten sposób dziękowali za to wielkie dziedzictwo, które stało się naszym udziałem, ale żebyśmy także potrafili je w sposób radosny pokazywać także we wspólnocie wiary Kościoła, który potrafi się cieszyć, bawić, być ze sobą, słuchać siebie nawzajem, bardziej wejść także w to bogate dziedzictwo, które w roku 600-lecia prymasostwa odkrywamy na nowo. Prymasowski piknik na placu Świętego Wojciecha zacznie się o 15.30 w programie Konkursy Historyczne, Gry i Zabawy dla Najmłodszych, a wieczorem koncert grupy Golec Orkiestra. To był serwis Trójki. Na wschodzie słońce, na pozostałym obszarze wcześniej lub później deszcz i burze, także z gradem. W Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu 19 stopni, w Katowicach 22, w Krakowie 25, w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie i Przemyślu 26, w Olsztynie i Warszawie 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kto sądzi, że wichrowe wzgórza napisała kobieta, ten jest w błędzie. W trójkowym chuliganie literackim Eryk Ostrowski udowadnia, że autorem jest tajemniczy, wymazywany z portretów brat sióstr Bronte. Dziś godzina 15. Trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam.

Ten pan nazywa się Francis Tuan. Jest Polakiem i wydał małą płytkę jakiś czas temu własnym sumptem. Co będzie dalej, to się okaże. Jedno z czterech nagrań zaprezentowano na naszej antenie. Muzyka Francisa, ale teksty od wybitnych poetów. Zapraszamy na nasze dzisiejsze spotkanie w Radiowym Domu Kultury, które będzie wypełnione tradycyjnie różnymi propozycjami, które wiążą się z jakże teraz aktywnym czasem. Noc muzeów, o tym każdy pewnie wie, w tym roku naprawdę potop intrygujących propozycji. No bo to, że odwiedzamy muzea i to, że odwiedzamy miejsca, które na co dzień kojarzą nam się z kulturą, to jedno, ale to, że te miejsca przygotowują specjalne wydarzenia, plus nagle okazuje się, że tych miejsc jest znacznie więcej, włączają się szkoły, dzielnice, urzędy, gmin i tak dalej, wszystko w odpowiedniej skali do odpowiedniego miejsca, to jest naprawdę fascynujące i trzymajmy się tego, że dzisiejsza noc to powinna być noc kulturalnego szaleństwa. My proponujemy także do 14 kilka wybranych przez nas rzeczy, między innymi Wilhelm Sassnal powraca i to będzie druga część rozmowy z tym wybitnym polskim malarzem, dzisiaj poświęcona właśnie malarstwu, tak wprost. Naszym gościem będzie także Rafał Milach, znany nam jako fotograf, a dzisiaj poszerzymy pole jego walki. Odwiedzi nas także Agata Passent. No i dużo będzie się działo. To wszystko jest już opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Zaczynamy tradycyjnie od poleceń. Agnieszka Obszańska na start. A ja dziś polecam wizytę w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. W Nocy Muzeów, obok otwartych wystaw oczywiście, zmierzymy się z cyklem koncertowym Wydawcy, prezentującym niezależne wytwórnie muzyczne. To już dziś, a w Wydawców wtajemniczy nas już Andrzej Załęski. Cykl Wydawcy zaczął się w styczniu tego roku. Na czym to polega? Chodzi o to, że prezentujemy niezależne wytwórnie polskie, które wydają polskich i zagranicznych artystów. To są właściwie ludzie, za nimi stoją pojedynczy ludzie, tak jak Sergiej Hanolainen z Triangle Records, Grzegorz Tyszkiewicz z Bocian Records, Michał Turowski z Biedoty i tak dalej, można by wymieniać. To są ludzie, których pasją jest wydawanie, którzy właściwie poświęcają swój czas, pieniądze, które zarabiają będąc prawnikami albo pracując w jakichś firmach i wydają innych artystów, a też nierzadko siebie. No i ta pasja po prostu tak mi się podoba, to jest tak fantastyczna rzecz. Zatem teraz czas na kolejnego pasjonata i już dziś spotkamy się z wytwórnią, no, bardzo ważną na naszym rynku. Tak, Antena Krzyku i Jarek Marczyński. 84 rok, to była pierwsza kaseta Anteny Krzyku i nieprzerwanie do 20 maja 2017 roku ciągle wydaje nowych artystów z Polski i zagranicy. I ja może od razu powiem szybko, jaki będzie program sobotniego wieczoru, bo udało nam się sprowadzić Josa, legendarnego Hej Wysoka, założyciela grupy DX, który przyjechał do nas od środy, próbuje z polskim zespołem Peru i przygotowują specjalny projekt, którego prapremiera światowa odbędzie się właśnie dzisiaj w sobotę. Potem jeszcze będzie zespół Feral Cheese. Cóż, no jest to też międzynarodowy projekt, bo wokalistką zespołu jest Moray Woods, reszta to skład polski. No siedzą sobie w Puławach i grają naprawdę fajnego, dobrego, takiego polsko-amerykańskiego rocka. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj, sobota, o godzinie 20:00, Centrum Sztuki Współczesnej, Sala Laboratorium. Feral Trish, Peru i Hej Wysok, czyli legendarny wokalista grupy DX. Cykl Wydawcy, jego piąta koncertowa odsłona, za którą stoi tym razem wytwórnia Antena Krzyku. A dołóżmy do tego jeszcze targi niezależnych wytwórni muzycznych od godziny 18:00 i szykuje nam się całkiem zgrabny muzyczny wieczór. Polecam. To Agnieszka Obszańska, to polecenie jest zapisane na stronie polskieradio.pl/trójka. We'll be right back. Zespół Baba tak właśnie zatańczył, tak przynajmniej chyba myśleli muzycy. Nagranie zatytułowane Dance za nami. Tymczasem polecenie ode mnie. Ja także wpisuję się w Noc Muzeów. Tym razem przenosimy się na północ, dokładnie do Gdańska Wrzeszcza. Tam czeka już na nas Jakub Knera. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowe idzie od morza, to zawsze i bardzo często przypominamy o tym na antenie. Także teraz wspominam w rozmowie z tobą, ale dzisiaj masz dla nas ciekawe zaproszenie. O co chodzi? Zapraszamy na Noc Wrzeszcza w ramach Nocy Muzeów, która odbywa się co roku w Polsce. Razem z Natalią Koralewską przygotowaliśmy taki program w Garnizonie Kultury właśnie we Wrzeszczu. To jest taka część tej dzielnicy, która w zasadzie przez kilkadziesiąt lat była zamknięta i niedostępna. Trochę można to porównać do Stoczni Gdańskiej. Natomiast od dobrych kilku lat tutaj się coraz więcej dzieje. Jest klub Stary Manesz, jest księgarnia i kawiarnia Sztuka Wyboru, otwierają się knajpki, jest taka zielona przestrzeń i postanowiliśmy właśnie w Noc Muzeum zrobić wydarzenie, które jest dedykowane temu miejscu, czyli dzielnicy Wrzeszcz, żeby opowiedzieć o jego historii, żeby za pomocą sztuki też trochę poszerzyć ludziom spektrum na temat tego, co tutaj było i co w zasadzie w tej dzielnicy miało miejsce. A dlaczego ta przestrzeń była zamknięta dla tych, którzy nie są wtajemniczeni w historii Gdańska i Wrzeszcza? To znaczy tutaj już na końcu XIX wieku powstały koszary wojskowe. I one w zasadzie były i przez cały XX wiek. Tutaj jest takie miejsce, gdzie w zasadzie jedno z pierwszych miejsc w Gdańsku, w którym były prezentowane dzieła między innymi Kosaka. Natomiast kiedy wojna się skończyła, to był teren wojskowy, który był po prostu zamknięty. Ja na przykład z dzieciństwa pamiętam, kiedy chodziłem do klubu karnizowanowego, do kina, na filmy. Natomiast to było takie jedyne miejsce dostępne, a to, co wszystko było w środku, było zamknięte dla mieszkańców Gdańska. Właśnie od kilku lat, kiedy tutaj powstaje nowe osiedle i to, co jest właśnie ciekawe i ważne, że to nie jest tylko osiedle, ale to jest właśnie taka przestrzeń publiczna, przestrzeń na działania kulturalne. To już miejsce otwarte, więc jest taki moment, kiedy ludzie tutaj napływają, przychodzą na koncerty, na spotkania literackie, czy do księgarni, czy do kawiarni. No i to jest taki fajny moment, żeby pokazać, że nie tylko te 2-3 lata tutaj coś jest, ale że przez właśnie kilkadziesiąt lat tutaj bardzo wiele się działo. To w takim razie jeszcze powiedz, Kuba, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Najlepiej na stronie ikmgda.pl / Noc Muzeów. Tam są wszystkie informacje. Też na stronie Nowy Idź od Morza, gdzie można znaleźć cały program. Albo też w różnych miejscach na terenie garnizonu mamy ulotki z programem całego wydarzenia. Jakub Knera z Gdańska Wrzeszcza, Nowy Idź od Morza, jak zawsze. Pozdrawiamy cię serdecznie i trzymam kciuki za to, żeby pogoda dopisywała. Dobrze, dzięki. Zapraszamy na Noc Wrzeszcza. W Garnizonie Kultury te informacje, które Kuba podawał, także spisaliśmy. Strona polskieradio.pl/trójka. Zespół The National zapowiada pojawienie się nowej płyty. To będzie już po wakacjach, a tymczasem System śni tylko wtedy, kiedy jest bardzo ciemno. No to w sumie kojarzy się z kinem. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. A idąc już tropem skojarzeń, kojarzy mi się kino z Ryszardem Jaźwińskim. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. No właśnie, obserwujemy już od ponad tygodnia festiwal Dogs Against Gravity. Dzisiaj proponuję spojrzenie okiem krytyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk z nami, Piotr Czerkawski. No właśnie, sporo się dzieje w ten weekend, bo to weekend z festiwalem w 20 kilku miastach Polski. Warszawska edycja w zasadzie dobiega końca. Jutro się kończy festiwal, dzisiaj wieczorem poznamy laureatów, ale jeszcze kilka dni prawie do końca maja w niektórych miastach zestaw filmów festiwalowych, najdłużej w Gdyni. Sporo oglądałeś w tym roku? Tak, ale też miałem ten komfort, że wiele filmów jako współpracownik festiwalu obejrzałem wcześniej, także na festiwalach międzynarodowych, takich jak Berlin czy Wenecja, bo również z tych największych imprez filmy trafiały, mamy pokazywane. Tak, no i powiedz, które z tytułów, oczywiście na pewno było ich wiele, ale chociaż wspomnijmy o niektórych, na zawsze ci już zostaną w głowie, w pamięci. Przede wszystkim zauważyłem tutaj taką tendencję na festiwalu już któryś raz z rzędu do łączenia skrajności, od celebrowania różnorodności, że z jednej strony mamy film o Cicciolinie, a z drugiej o Aleppo. Możemy je obejrzeć tego samego dnia. I ja w tym zestawieniu nie widzę niczego niestosownego z dwóch powodów, bo po pierwsze tak wygląda współczesny świat, jego obraz kreowany przez media z takim właśnie chaosem, pomieszaniem porządków, a po drugie te filmy pokazywane tutaj pogłębiają refleksję nad tym zjawiskiem i tytułem, który wziął sobie właśnie taki chaos i pomieszanie porządków za temat i zrealizował go wzorowo, był moim zdaniem Austerlitz Siergieja Łoźnicy, taka bardzo wymagająca dla widza, a z drugiej strony ubrana w formę czarnej komedii dokumentalnej opowieść o turystyce w obozach zakładu. No właśnie, każdy miał swoją ścieżkę festiwalową, tak to zwykle bywa. Każdy sam wybierał filmy, na które chodził, może też oglądał, na pewno nawet oglądaliśmy różne. Powiedz, ale właśnie, wspomniałeś, że też prowadziłeś spotkania z twórcami. I jak tutaj, co będziemy pamiętać z festiwalu? Było dużo wrażeń pod tym względem. Na mnie osobiście ogromny wpływ wywarła Monika Willi, czyli współautorka filmu Otwarcia bez tytułu Michaela Glavogera, przyjaciela festiwalu, takiej ikony współczesnego kina dokumentalnego. No niestety już nieżyjącego. Tak, ona, to ostatni jego film. Tak, Monika Willi, jego dotychczas montażystka, dokończyła film za niego, współreżyserowała go, więc kontekst, w jakim się tutaj pojawiła ta narracja o Glavogerze, którą przedstawiła, pełna czułości, ale pozbawiona też kiczu, ciepła, zabawna, dyskretna, na pewno była takim ważnym momentem festiwalu. Jak wspomniałem, laureatów poznamy dzisiaj wieczorem, ale tak to też bywa, że wiele z tych filmów, szczególnie te filmy nagrodzone czy cieszące się największym zainteresowaniem wśród widzów, później trafiają do dystrybucji w naszym kraju. Gdybyś miał wymienić trzy tytuły filmów, które na pewno powinny pojawić się później w kinach, bo najczęściej są to pełnometrażowe filmy dokumentalne, więc mają taką szansę. Myślę, że prawem logiki, jako że jest to film, który najprawdopodobniej zdobędzie nagrodę publiczności, więc interesuje widzów, Strike Epoch, Tancerze Madonny, duże odkrycie. Świetne kino, prawda? Wydawałoby się banalny dosyć temat, opowieść o tancerzach Madonny, ale jak właśnie pokazano, jak opowiedziano. Tak, mamy tu bodaj szóstkę bardzo charyzmatycznych bohaterów. Mamy też takie wyczucie emocjonalne, taką ambiwalencję. Z jednej strony film, kiedy trzeba, jest zabawny, kiedy indziej wzruszający, ma też w sobie taką ujmującą i rzadko wykorzystywaną w kinie nostalgię za estetyką lat 90. No tak, bo to jest też powrót do historii sprzed 20 kilku lat. Tak, drugi tytuł, który na mnie zrobił ogromne wrażenie, chyba gdybym miał wybrać jeden film, taki ulubiony prywatnie, osobiście, to postawiłbym na Historię małżeńską czeskiej mistrzyni Heleny Tresztikowej, bo z jednej strony... Która miała w tym roku retrospektywę zresztą na festiwalu. Tak, poprowadziła lekcję mistrzowską, bo owszem, myślę, że potrzebujemy kina społecznego, kina politycznego, wielkich narracji. Ja absolutnie jestem też na nie otwarty, natomiast bardziej do mnie prywatnie trafiają takie historie kameralne, gdzie ta wielka polityka jest obecna, ale wyłącznie w tle. Ten film, no jak to zwykle u Tereszczykowej, opowiada historię rozciągniętą na kilkadziesiąt lat, historię pewnej rodziny, jakichś emocjonalnych wzlotów i upadków w relacjach pomiędzy jej członkami. W jakimś sensie taki ton, który Tereszczykowa przyjmuje, trochę ironiczny, trochę czuły, przypominał mi ostatnią rodzinę Jana Matuszyńskiego, chociaż oczywiście nie dzieją się w filmie Tereszczykowej rzeczy aż tak dramatyczne. I trzeci tytuł. Trzecim tytułem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest Obcy w raju. Film, który jeszcze dziś będzie można... No właśnie, za chwilę idę na projekcję o 13.30. Obejrzeć, także bardzo dobrze wybrałeś. To jest film, który wpisuje się w narrację promowaną na festiwalu już od zeszłego roku w takiej sekcji fiction, non-fiction, czyli filmy na pograniczu dokumentu i fikcji. Mamy tu z jednej strony kawałek autentyzmu, z drugiej aktora obsadzonego w roli głównej, a rzecz dotyczy problemu uchodźczego, kryzysu migracyjnego, ale potraktowanego... W ciekawej bardzo perspektywie. Tak, z zupełnie innej perspektywy niż ta, którą znamy, bo jest to taka dokumentalna prowokacja. Mamy kogoś w rodzaju doradcy, performera, nauczyciela, który wygłasza wykład dla uchodźców o tym, jak będą traktowani w Europie. I mówi im z jednej strony, w jednej odsłonie wyraża poglądy bardzo sceptyczne wobec ich przyjęcia, w drugiej entuzjastyczne i pokazuje, jak tak naprawdę te wszystkie nasze spory bywają często powierzchowne, bywają tylko jakąś gonitwą haseł i sloganów. Na pewno bardzo mocno daje pod tym względem do myślenia. Obcy w raju. Jeszcze dzisiaj o 13.30 projekcja w Warszawie. Ja bym dorzucił do tych trzech tytułów. Dziękuję za rekomendację. Także Ostatni w Aleppo. Też wieczorem będzie można jeszcze ten film zobaczyć. Wczoraj widziałem ogromne wrażenie. No ale podsumowanie festiwalu jeszcze przed nami, gdy już poznamy laureatów. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Był z nami krytyk filmowy Piotr Czerkawski. Bardzo wam dziękuję, Ryszard Jaźwiński. A ja dołożę od siebie nowiutki, świeżutki singiel Muramasy. This goes for all around the world. To the world is gone. This go all around the world. So we carry on. This goes for all around the world. To the world is gone. This go all around the world. So we carry on. Yeah, yeah. Thank God I got it. Thank God, yeah, nigga, I got it. Thank God, cause the trends, they watch it. Thank God I be getting, can't stop it. Thank God I got it. Thank God I be counting this money. Thank God they can live in their farthest. Living close, yeah, counting these harness. Oh shit, I be living life on the bullshit. I'ma call me a wheel and I ghost me. Black and white is the pen of the ghosting. Give a toast to the Grammys, I ghost it. All night with the bang, all night with the swing, all night with the bang. This goes for all around the world. To the world is gone. This go all around the world. So we carry on. This goes for all around the world. To the world is gone. This go all around the world. So we carry on. They say I go got it, I go get. I'm on top of the world, my bullshit. In the party, get it started, get retarded. Baby, what's your favorite car to ask him on? Got it here on the gas to get it started. Got a kick on the gas to get it started. Hit it right, hit it mumble, hit it wrong. Say that she hit monsters, engine started. She hit monsters, engine farted. She hit monsters, get retarded. I just chillin', I drive out of Golden Venus. All I need it, Lord, I need it, Lord, I need it. Back the matter that I drill and they all defeated. I be where I keep saying, Lord, cause I need it. Lord, I need it, Lord, I need it, Lord, I need it. Cause he helped me fight away from this all the demons. To nagranie Muramasy, All Around the World. W lipcu, jeżeli dobrze pamiętam, nadchodzi debiutancka płyta tego młodego i bardzo zdolnego artysty. Tymczasem trwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To jest największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. W całej Polsce setki wydarzeń i możliwość uczestniczenia w nich oczywiście w ramach specjalnie przygotowanych na te dni programów. Z tej okazji właśnie odwiedzamy Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. To miejsce, któremu przyglądamy się nie od dziś. Nowoczesne, opowiadające o współczesnej produkcji szkła, ale i o historii szklanego rzemiosła. A zatem zapraszamy w podróż. Dokładnie tak, absolutnie miejsce wyjątkowe, niepowtarzalne i chyba nie tylko w skali kraju, ale pewnie też Europy, bo miejsce, gdzie każdy może nie tylko zapoznać się z tą już blisko stuletnią historią hutnictwa szklanego właśnie w Krośnie, ale przede wszystkim tak osobiście, interaktywnie wziąć udział w całym procesie tworzenia tego szkła od początku do końca, bo od wytopu w prawdziwym hutniczym piecu poprzez formowanie czy wreszcie zdobienie, a proszę mi wierzyć, że możliwość wzięcia do ręki piszczeli hutniczej i spróbowania własnych sił w wydmuchaniu formy szklanej, takie przeżycie nie tylko poznawcze, ale naprawdę doznania i artystyczne, i tak manualne, no niepowtarzalne chyba dla każdego, kto miał możliwość skorzystać i odwiedzić nasz obiekt. A my mamy za sobą taką próbę i zachęcamy innych. A dziś świetna ku temu okazja, gdyż w Dni Otwarte Funduszy Europejskich Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie przygotowało specjalne atrakcje. Tak, dokładnie. Otwieramy nasze podwoje. Od godziny 16 do 23 absolutnie nieodpłatnie można będzie zwiedzać cały nasz budynek główny, w tym tak zwaną salę wystaw czasowych, ale też można będzie wziąć udział w pokazach hutniczych czy warsztatach obróbki i zdobienia szkła. To oczywiście nie wszystko. Między 20 a 22 zapraszamy wszystkich chętnych na koncert zespołu Hudaty, a równolegle odbywał się będzie pokaz 3D mappingu naszego malowidła autorstwa Ryszarda Paprowskiego. No jednego z nielicznych na pewno w Polsce i Europie. Czyli jest to świetna okazja, by zapoznać się z technikami obróbki szkła, artystycznymi technikami dekoracyjnymi, poznać historię i artystów rzemieślników, którzy stoją za każdym wytworzonym przedmiotem czy dziełem. To prawda, każdy wyrób jest ręcznie formowany, każdy wyrób jest inny, każdy hutnik, można powiedzieć, to artysta. Zresztą wytwarzamy i pokazujemy, jak się wytwarza nie tylko wyroby typowe szklarskie, takie z pieca, ale też można zobaczyć, jak tworzy się witraże tworzone metodą tradycyjną czy metodą tak zwaną Tiffany'ego. Generalnie można się zapoznać rzeczywiście z procesem wytwórczym szkła od A do Z, czyli absolutnie od początku, od wsadu poprzez gotowy produkt. Warto przypomnieć, że skala środków, jaka została zainwestowana, środków unijnych, jest olbrzymia, bo to ponad 27 milionów złotych, a więc rzeczywiście to są duże pieniądze i bez nich nie byłoby możliwe stworzenie tak innowacyjnego w skali ponadregionalnej Centrum Dziedzictwa Szkła. A więc bardzo gorąco, nomen omen, zapraszamy. Na Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. To już dziś, od godziny 16 do 23. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. No tak, mogę jeszcze dodać do tego wszystkiego, że więcej atrakcji opisanych jest na stronie Dni Otwarte EU. To jest adres, który myślę łatwo zapamiętać, ale można go także znaleźć na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. No i też te gorące opowieści obudziły gorące wspomnienia, bo zdarzyło nam się kiedyś ekipą, z której teraz tutaj w studiu Trójki jestem ja, Agnieszka Obszańska, odwiedzić pewną hutę szkła, patrzeć, jak pan studzi ptaka. Były to niezapomniane przeżycia. A te ptaszki szklane gdzieś jeszcze u nas są, prawda? No, Agnieszka nie potwierdza, bo jest zajęta rozmową, ale myślę, że gdzieś w naszym pokoju jeszcze te efekty zabaw w hucie szkła można odnaleźć. Mam papierowy dom, taki ze sztucznych piór. Jeszcze krok, najdalej dwa do nieprawdziwych gór. Zbieram na sztuczny śnieg, zbieram na sztuczny raj. Daj mi grosz, grosz albo dwa, grosik mi daj. To Misia Furtak i nagranie Zabaw się w mój świat w jej wykonaniu, niegdyś Urszula Sipińska, a ta wersja pochodzi z płyty Nowosiecka, która swoją premierę oficjalną miała wczoraj. Polecamy. Pod patronatem Trójki, ale usłyszała te dźwięki piosenki do tekstu swojej mamy. Agata Pasent jest z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Sytuacja jest no taka chyba po raz pierwszy, bo to, że opiekujesz się Fundacją Okularnicy i tym, co trzeba chronić w dorobku twojej mamy, to wszyscy wiedzą. Słuchacze Trójki doskonale znają konkurs Pamiętajmy o Osieckiej, ale tymczasem, łącząc te wątki, macie nowy pomysł na zgromadzenie funduszy. Tak, przede wszystkim zgromadzenie jeszcze większej liczby pomagierów, ludzi dobrej duszy, którzy już wokół Fundacji Okularnicy i naszej działalności funkcjonują. Mamy zamiar, już rozpoczęliśmy, ona będzie trwała do 29 maja, więc dobrze, że przechadzałam się myśliwiecką i wpadłaś po tutaj. Prostu. Dziękuję bardzo. Do 29 maja 9 przedmiotów wybraliśmy z tej kolekcji, którą Fundacja Okularnicy ma w swoich szufladach. Przedmiotów, które mama używała na co dzień, które były bliskie jej. To są rzeczy, które, to nie jest, wiesz, bitwa pod Grunwaldem, ani nic takiego. Natomiast rzeczy, które po prostu ona albo używała na co dzień, na przykład kubek, czy pióro, czy lupa, którą tutaj ze sobą przyniosłam. Przyniosła się, tak? Nie uwierzyła, że przedmioty naprawdę istnieją, a nie, że... To zaraz zobaczymy. Opowiadam jakieś niestworzone historie. I korale jej. Mama, wiesz, była zawsze, starsi słuchacze w ogóle ją znają i pamiętają, i tutaj nawet z Trójki, z korytarzy, osobą bardzo skromną, więc to nie są korale wysadzane szafirami, tylko wypalane, takie ceramiczne, i zakładała je tylko na wyjątkowe dni, bo na co dzień biegała raczej skromnie ubrana i w ogóle nie była osobą, której świat rzeczy był taki kluczowy, ale miała takie rzeczy, które dawały jej natchnienie, jak każdy pisarz, pisarka. Miała swoje rytuały, miała opanowany pewien bałagan na biurku, na którym miała mnóstwo przedmiotów, między innymi właśnie tutaj też przedmioty z tego biurka wśród tych 9 są. I można w ogóle je sobie obejrzeć, zanim się człowiek zastanowi, co by chciał wylicytować. Na naszej stronie okularnicy.org.pl tam jest te 9 przedmiotów. Tam opisaliśmy, co to są za przedmioty, skąd się wzięły. Nie zawsze to są polskie przedmioty. Czasami są zagraniczne. Czasami, ale poczekaj. Czechosłowackie. No, bo to jest tak, że rzeczy kochamy i nienawidzimy. Ta nienawiść bierze się stąd, że człowieka nie ma, a rzeczy zostają. To wydarzyło się tak, że wszystkie te pamiątki po twojej mamie przeszły po prostu na własność fundacji. Czy ty sobie coś takiego swojego zachowałaś, co nie jest własnością wszystkich? Kilka rzeczy oczywiście sobie zachowałam i na pewno nie będę się z nimi rozstawała. Oczywiście one bardziej dotyczą piśmiennictwa, mówiąc górnolotnie, jakieś kartki pocztowe, które mama do mnie wysyłała, gdy byłam w Stanach Zjednoczonych na stypendium, i jedną rzecz do ubrania, ale jednak ja mam taki związek równolegle i prywatny z mamą, i jednocześnie wiem, że jakby w sensie dosłownym bardzo dużo ludzi ją kochało, i w sensie takim dla dziedzictwa naszego jest też ważna, jest jakby dorobkiem nas wszystkich. Nauczyłaś się już dzielić, tak? Tak, tak, więc po to jest fundacja, po to jest nasza działalność, którą słuchacze Trójki znają, a jak ktoś nie wie, to może nas zlustrować. Zawsze można do naszego pokoju, który wynajmujemy, przyjść, dowiedzieć się, co robimy, i dołączyć, i w ogóle dzielić się swoimi pomysłami. Pokaż lupę, zanim rozpoczniesz kolejny. Lupę, tra la la la. Muzyka w radiu gra. Ta muzyka to jest muzyka taka, ambient robiony na papierowej torebce. Właśnie. Nowoczesne podejście do formy. Ciekawe, czy Agnieszka by lubiła takie podkłady. Mam tak, to korale. O, to tak. Czy słyszą państwo tutaj dźwięk? Ja słyszę, to jest prawdziwy dźwięk korali. Może pokażę tobie, jest bliska. Mogę się im przyjrzeć z bliska? Tak. W różowym pudełeczku, na czarnym takim tle, leżą korale rzeczywiście, w których przeważa taki ciepły, myślę, że to jest czerwony, ale takie jesienne kolory, tak bym to nazwała. Kolor koralowy. Ojej, co za kolor koralowy, przetykany białym i brązem, ale też numer jest 96. A, bo to jest po prostu bardzo porządnie prowadzone archiwum Agnieszki Osieckiej. I każdy przedmiot ma numer. No, każdy dokument, każdy przedmiot, coś też dla ewentualnie panów, chociaż korale teraz w modzie są również dla mężczyzn. To jest lupa, którą mama miała na biurku, bo na co dzień na miasto wybierała się w okularach, które miała w torebce, bo to do czytania. Trudno było wychodzić po ulicy z lupą, to tak. Też nie jest i proste. Trochę byłoby to zbyt awangardowe jak na mamę, i jej używała po prostu, no to były czasy analogowe, prawda? I jeszcze nie było tabletów, gdzie powiększasz sobie, jakby wchodzisz w przedmiot, czy wchodzisz w tekst, a Ona czytała bardzo dużo rzeczy napisanych ręcznie, pisała też sporo ręcznie. Potem miała kłopoty z odczytywaniem tego. I wspomagała się lupą, która wygląda na przedmiot taki też znacznie chyba starszy od samej Agnieszki Osieckiej. Numer 105 w waszym katalogu. Tak, także no mam nadzieję, że zajrzą słuchacze na okularnicy.org.pl, tam wszystko o tych przedmiotach, bo jest ich 9, więcej nie będzie i mam nadzieję, że pomoże nam to przede wszystkim w działalności, ale na co dzień fundacji, ale również w organizacji już 20. edycji konkursu wokalnego. No właśnie, bo można się jeszcze zgłaszać. Zbieracie w związku z organizacją finału i to okrągła rocznica, więc powinno być jeszcze bardziej. Chcemy pokazać, przypomnieć, ale myślę, że nie trzeba przypominać wielu dziewczyn i chłopaków, którzy wygrali ten konkurs, bo część z nich, jak najbardziej duża grupa, rozwija się, śpiewa, na przykład Kasia Dąbrowska nadal śpiewa i coraz więcej i coraz lepiej, także to są osoby, które debiutowały w konkursie, a dzisiaj już szaleją na scenie, mają własne kariery, rozwijają się jako artyści. Chcemy pokazać ich wszystkich, te 20 najciekawszych, którzy startowali, a wszystkim się opiekuje od strony reżyserskiej Magda Umer, która od początku z konkursem jest związana. Miała kiedyś więcej sił do siedzenia, wiele godzin na przesłuchaniach, już nie ma na to kręgosłupa takiego zdrowego, więc troszkę działała mniej przy samym konkursie, ale po latach podjęła to wyzwanie wyreżyserowania koncertu w październiku, 9 października w Teatrze Roma, także na pewno słuchacze Trójki wpadną na koncert, bo będziemy informować. Reasumując, najbliżej, bo już 29 maja mija, kończy się licytacja pamiątek po Agnieszce Osieckiej. Trwa też nabór chętnych do kolejnej edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Dzięki wielkie. Dzięki. No tak, a na stronie fundacji, stronie okularnicy.org.pl zdjęcie koralów, korali, które mogłam obejrzeć z bliska, także wyszczególnione pozostałe przedmioty, bo obok lupy, która też była tutaj z nami w studiu, rysunek z Balzakiem, fotografia, obrazek świętego, kubek z Harvardu, malowany talerz, pióro i portret. Oczywiście każdy przedmiot starannie skatalogowany, a zatem opisany z historią no i z umiejscowieniem w życiu poety. Zapraszamy do tego, aby zaglądać i interesować się, a przypominamy wszystkim młodym, że trwa nabór do konkursu Pamiętajmy o Osieckiej i można wybierać sobie piosenki i myśleć o tym, aby w tym finale się znaleźć. Na zakończenie tej godziny raz jeszcze zaglądamy na płytę Nowosiecka. To jest, przypomnę, płyta, która jest zapisem konfrontacji artystów, najczęściej bardzo młodych artystów, z utworami, których teksty napisała Agnieszka Osiecka. Zespół The Dumplings, duet The Dumplings, jak już kilka razy mówiłam, podszedł do tego zadania w ten sposób, że tekst został zachowany, natomiast muzyka w dużym stopniu przepisana na nowo za zgodą kompozytora oryginału, czyli pana Andrzeja Zielińskiego. Żalu w śpiewie kocham.